Tak můžeme začít, poprosím o dotazy na přednášející. Já myslím, že ten závěr, že ta evoluce tak trochu předvídatelná je a tak trochu ne, že... No, výborně. Nikdo nebude rozporovat. A hodina a půl kecu kolem toho. Ptali Ivana, že proč tam je, že trochu přišel sám a trochu, že ho poslali, že jo. Tak ten asi nemusíme úplně diskutovat, ale můžeme začít z jiného konce. Já bych jenom takovou poznámku, že vlastně, jak říkala ten klasický experiment toho, který začal Lenský, tak s tou adaptací na citra, tak přímo ten PNAS článek první se jmenuje jako historical contingency, jo? Takže on vlastně sám to hlavně interpretoval, že je to ta náhoda. A že čekali těch 33 tisíc generací a tak, tak takhle se to jmenovalo, ale potom zase jako lidi nadávali, tak když je to prediktabilní, sice se to stalo pozdě, ale jako stalo se to, že, ta adaptace, takže vlastně i ta experimentální evoluce nemá vždycky úplně jako jasné, jako jo, stane se to, ale kdy, je už to pozdě nebo včas, jo. Jak dlouho se čeká, že to je taky trochu jako relativní, mě přišla ta debata o to jeho názor. Určitě. Já myslím, že tam bylo to porovnání s tím, že tu jako lepší přežití na té omezené glukóze kopírovalo všech 12 těch jeho replikátů, kdežto tohle je právě ten jeden. A myslím, že kvůli tomu to nazvali tou kontingencí. A mě to trochu zklamalo, protože ten článek znám, ale říkal jsem si, jak byli chytří, že použili ten citrat a jako, že to bylo vydesignované od začátku a že se to tam jako zaklepilo a že to byla součást média, tak jo. Jsou trochu méně chytří, než jsem myslel. Já jsem přemýšlel, jestli se třeba naučí něco trávit sklo, nebo to tam není žádná organika, ale něco prostě, co ještě by tam zbylo. Jo, no, trochu ještě poznámka k tomu, že tady pan doktor Vohralík zkoušel zofobasy mít jako černější červy, jo? Víc jako, které měl tmavého barviva a po pár generacích už je měl docela tmavé. A Daniel Frinta mu říká, to je jako dobrý, ale udělají, aby měli roh na čele. A do toho se asi nepustil. Pardon, jo, ale ono to, jakoby ta anekdota pěkně shrnuje, o čem vlastně jako celá ta diskuze je, že k ní jde jakoby přistoupit, jak je to strašně obecný téma, z hrozně moc různých úhlů a teďka jako nějak jako zvolit smysluplně. A já bych řekl, že tady to jako strašně pěkně ilustrovalo, že jako i z takového toho hodně klasického pohledu moderní syntézy, prostě jakoby hodně mainstreamový evoluční biologie, lze dojít a opravdu ty doklady ukazují k tomu pohledu, který třeba v posledním čtvrtstoletí čím daleko výrazněji zastává evo-devo, nebo ty jako víc organismocentrický pohledy na evoluci, totiž, že jako tam existuje nějaká další vrstva evoluce a to vrstva těch vztahů mezi tím genotypem a fenotypem, který nějak jako translatují ty změny a sami jsou pod vlivem selekce nebo aspoň nějakého třídění. Prostě jsou tam ty paralelismy, jsou tam ty kanalizace evoluční, no a tudíž jako se nemůžeme divit, že to jsou ty víc pleiotropní geny, co si často uplatníme, no protože to jsou právě ty, co už byly předselektovaný na řešení těch podobných problémů u těch jako podobných organismů, se kterými se v minulosti setkávali opakovaně. No. Takže vlastně, když se bavíme o adaptaci, tak už to samo o sobě se nám jako ten termín rozpadá na to, co tím myslíme, jo? Protože tady najednou jako to může být výběr z něčeho, co už máme jako předpřichystaný trošku tou evolucí, anebo vzít něčeho opravdu novýho, to by byl prostě jako nějaký roh třeba na tom broukovi, jo. A potom jako je otázkou, jestli vlastně neklademe špatně tu otázku na začátek, jako je evoluce předvídatelná nebo není. No na některých úrovních je docela předvídatelná, na některých jako nevíme a vlastně nevíme ani proč to nevíme. A jestli teda jako vlastně není jakoby taky přínosný nebo třeba i přínosnější, já nevím, jako komplementární pohled, jako naopak z vrchu dolů, kde se teoreticky biologové baví o tom, proč je vlastně jako otevřená evoluce, proč už vždycky jako nedospěje k těm úplně stejným řešením, jo? Což se zdá, že tady přinejmenším za tu dobu, co na Zemi existuje, se nezdá, že by jako vyčerpala variabilitu a už se nic neměnilo. A pak tam jako vstupují do hry takové otázky, jako je exaptace a vůbec povaha exaptací, jo, použití prostě nějakých řešení na úplně jiný účely, což vlastně tam trošku nakousnul i ten Gold, i když zase tak jako okolo toho dělal nějaké jako rituální tance. A otázka takových těch jako singulárních, unikátních řešení, těch jako evolučních podivností a jejich, řekněme, jako role v historii. Protože on, když se jako člověk podívá na ty velké přechody v evoluci, ty skutečně jako velké revoluce, tak vždycky jde k tomu, že to byla nějaká jako obskurní, podivná skupina, která ale jako zajistila, že třeba, nevím, tady máme složitý eukaryotický buňky, nebo že dokáže pozemský život provádět určitý ty metabolismu vůbec, jo? Nebo já nevím, že tu vznikly lidi s kumulativní kulturní evolucí a jazykem a prostě takovýma podivnostma, který jako se mi zdá, že to není úplně jako předvídatelný z nějakého jako počátečního stavu. Já se omlouvám, že to nebyla moc otázka, ale spíš komentář, ale klidně. To je ideální. Já přemýšlím, na které části bych nějak zareagovala. Na té genetické úrovni si myslím, že se možná malečko líp, jak jste mluvil o tom evodevu, malečko líp jako definuje, co existovalo a co ne. Pomocí nějakých jako filogenomických metod tak se dá rekonstruovat, co je třeba jako úplně nově vzniklá nějaká dráha nebo gen versus co je něco jenom jako ancestrálního, co se upravuje, a jde to skvěle definovat na úrovni variability. A tam to přesně strašně jako hraje roli, že ve chvíli, kdy je to něco, co už existovalo a jenom se to konečně v té adaptaci použilo ve smyslu, že to bylo v nízké frekvenci a najednou je to ve vysoké, tak to jde hrozně jako předvídatelně dopředu. Ve chvíli, kdy se to musí jako vyrobit od znova, tak najednou tam těch jako směrů je strašně moc. Zbytek jsem asi zapomněla. No já mám, děkuju za přednášku, já mám takový jeden komentář, námitku. Já se bojím, že se strašně míchají jabka s hruškama a kdyby jabka s hruškama, tak to by bylo prýma ještě, ale ono je potřeba vždycky při té řešení téhle otázky si říct, v jakým měřítku se na to díváme. Prostě evoluce to není jeden proces, my tam máme tu makroevoluci a mikroevoluci a mezi tím je obrovský hiát. Všechny tyhle pokusy, které vlastně všechny tyhle studie, nejen ty pokusy, tak to je jako dělaný v té vlastně mikroevoluce. Jo, to je tisíc generací nebo prostě no, některý jsou samozřejmě mnohem míň, ale jako opravdovská evoluce, o který mluvil Gold, tak to začíná jako milion nebo 5 milionů let, nebo minimálně spíš, teraz je to záležitost desítek milionů let, to, o čem mluvil Gold. Tohleto, všechny tyhle ty změny v zásadě by se daly dělat tím, že se budou měnit frekvence alel. Jako jo, a to jde samozřejmě rychle a je to úplně jiný proces, než to, když má vzniknout úplně nějaký nový gen třeba, nebo něco takového a nějaký nový orgán, nebo tak. Já se bojím, že dokud se ty lidi nedohodnou, že buď mluví o jednom fenomenu makroevoluce, anebo o druhém mikroevoluce, tak to prostě nikdy nemůžou dostat nějakou kloudnou odpověď, protože prostě každý mluví o něčem úplně jiným. Jo, s tím naprosto souhlasím. Já doufám, že jsem do malička to řekla v tom úvodu, kdy jsem nějak jako nastěňovala tu debatu Gold versus jeho jako nějaký jako rozporovatelé, kritici, kde já myslím, že právě on mluvil výhradně o makroevoluci z pohledu toho paleontologa, kdežto ty kritici mnohem víc přemýšleli mikroevolučně. Právě, ale ve chvíli, kdy se bavíme asi o nějakých jako konkrétních krocích přírodního výběru, tak vždycky musíme na té mikroevoluční úrovni asi začít. A je to taky tak, kde bych jako nějakou tu předvídatelnost hledala, jako najít nějaký model na předvídatelnost makroevoluce, si myslím, že bude ještě jako o úroveň složitější snažení. Jako ten materiál má, to má i na tady ten materiál samozřejmě. Prostě zajímavý je, že i ta mikroevoluce, kde určitě tý předvídatelnosti je víc, tak i tam to ukazuje, že v mnohem je to nepředvídatelný, což je překvapivý, ale vůbec nic to neříká o té makroevoluci. No možná, že tam bude ještě hůř, leda to říká. Já doufám, že jsem taky malička to ukázala tady, kde se srovnává z těch empirických studií, jak se podobně přizpůsobují na genetický úrovni v závislosti na divergenci, a myslím si, že tady, kde jako ten trend přestává, tak přesně jako přecházíme z mikroevoluce na makroevoluci. A najednou tady nejenom, že nic nejsme schopni předvídat, ale už tam ani nevidíme žádný jako trend, co by nám umožnil aspoň nějaký ten mechanismus odvodit. Tak no, asi tak k tomu. Jinak jo, to jsem možná mohla říct, že ta přednáška víceméně jako byla mikroevoluční, co se týče těch jako přemýšlení o faktorech předvídatelnosti. Ale ty autoři, kteří publikují tyhle články, aby jim to vzali, tak to uvedou tím, že prostě Gold a tak dále. To je pravda. Jo? Tvářej se, že to něco říká o makroevoluci, a pak zkoumají mikroevoluci. Vlastně chudák, on je jenom zneužíván, aby se vůči němu vymezili a prodali výzkum. Jako ten Lamarck minulý týden. Tak, prosím další dotaz. Mm-hmm. Běžím. Prosím. Bychom se viděli na pusu. Takže hrozně moc děkuju za parádní přednášku a zajímalo mě ten váš zájem o Arabidopsku jako specifický užitečný model. Jako myslím si, že tam ta jako spojitost s modelovými organismama je asi strašně fajn. Ale teďka jde o to, že Arabidops má hodně málo transpozonů. Jestli to považujete za výhodu anebo nevýhodu z hlediska té evoluce, protože si myslím, že ty tam budou hrát docela velkou roli, a jestli je to prostě jako výhodné zjednodušení, a pak to bude chtít porovnávat s něčím, co těch transpozonů má víc, anebo ne? Složitá otázka. No, je to jeden jako zdroj variability, který je tam možná v nižší proporci než u jiných organismů, tím pádem to může celý nějak jako zesložiťovat. Není to přímo tady to Arabidopsis thaliana, je to sesterský druh, nebo ne ani sesterských, ale ze stejného rodu, který nějaký transpozomy má, ale je to jako v porovnání s kukuřicí, je to ubohost. Asi z tohohle hlediska to jako větší množství modelových systémů dává smysl, aby právě jeden třeba měl méně a druhý víc, a pak se dalo porovnat, jako co, jak moc generuje transpozony nějakou jako adaptivní variabilitu a jak často jsou reálně zapojený do adaptace. My jediné, co víme, že některé rodiny se jako konvergentně třeba s přechodem do těch hor, některé rodiny transpozonů se jako konvergentně rozšiřují a jiný naopak jako snižují v genomu, ale to je tak nějak všechno, co k tomu dovedu říct. Měl otázku, ale já bych si to nerad uzurpoval, jo? Takže jestli se najdou další, tak to rád potom předám. Ale ještě jsem chtěl k tomu Goldovi. No, oni to jako v tu dobu rámovali vlastně trošku jinak, jestli si to dobře pamatuju. A to jakýsi souboj dvou různých názorů. Jeden, který je víc jako o té náhodě v evoluci, a jeden, který je víc o nějaký předvídatelnosti, přičemž ale ty předvídatelnosti tu rámovali jako konvergenci, jo? Jakože konvergentní vývoj, že z mnoha různých začátků dojde evoluce k tomu podobnému. A ten Gold se snažil najít takový trošku jako střední proud tím, že řekl, že ona to vlastně je náhoda, ale ne čirá náhoda, ale ta historická, proto použil ten termín kontingence, který je nějak jako žil z humanitních oborů původně. Takže to je vlastně jakoby náhoda, která ale závisí na těch všech předchozích stavech. Což byl takový jako trošku typický jeho postup, jednak teda v tom, že použil terminologii z nějakého jiného oboru, a taky jako, že se snažil dokázat něco, čemu věřil, a k tomu si potom našel jako všechny ty důkazy, aby to podpořil, proto jako o tom jde dlouho a možná do nekonečna diskutovat. Ale mně přijde, že ten posun za dobu od vydání ty knížky je nejvíc v tom, že vlastně spousta té konvergence, nebo jako dominantní část, která byla zmapovaná, jsou vlastně vlastně jako spíš paralelismy, jo? Že to je opravdu něco, co je společného širšímu kruhu organismů, jsou to ty geny, které se jako používají na ty podobné řešení a je to něco, co už jako samo zase má za sebou určitou jako předchozí evoluci. A to jako ukazuje, že v té makro, vlastně i ta mikroevoluce se nám jako rozpadá na něco, co už je tak jako předpřipraveno tou předchozí evolucí, na ty jako řešení těch momentálních problémů, ty různý vývojové dráhy a podobně. A na tu část, která je taková jako klasická, klasicky darwinistická tím, že ty geny mají nějaký jeden účel, můžou se doselektovat, jsou to třeba ty duplikované geny a podobně, jak jste ukazovala ten poslední kousek jako do toho kopce. A to by jako obojí vlastně spadalo do té mikroevoluční části, přičemž do té makroevoluční by trošku jako vyznívaly ještě ty paralelismy a pak by tam byly nějaký jakoby další specifický mechanismy, které teda už jsou hůře předvídatelné, nebo zatím nevíme, jak je předvídat. Třeba já nevím, tam by mezi těma paleontologama by si třeba našli nějaký biofyzikové, který by řekli, že to teda jako vyplývá z koncentrace plynů v atmosféře, z toho, jako máme gravitaci z těchto těch jako constraints nějakého abiotického světa, jo? Tak to by byla třeba jeden způsob, jak to trošku předvídat, jo? Ale je to, řekněme, asi slabší báze k té předvídatelnosti, než nějaký genetický studie. Asi by bylo ideální, aby se tohle nějak propojilo asi přes nějaký jako model adaptivní krajiny ve chvíli, kdy by, nevím, fluktuace v všech těch jako biofyzikálních procesech se nějak jako vepsaly do změn a to by se pak zpětně jako na to se mapovaly ty genotypové změny a kam povedou, ale jako to hledá dohromady to. Máme úplně ještě jako jiný dimenze v tom. Tak, David se hlásí. Chci zeptat, nebo mně prostě připadá, že obecná otázka je, že jestli je evoluce předvídatelná, to je jasný, že ji nikdo nemůže ani chtít zodpovědět, že jo? Protože to je jako, kdyby jsem se ptal, jestli svět je předvídatelný, no prostě něco jo, něco ne, jak to tak známe, jo? Ale mě na tom zajímá spíš jako jiná věc, že třeba když jdeme na něco jednoduššího, což jsou třeba normální matematický nebo fyzikální dynamický systémy, tak tam přece rozlišujeme determinismus a prediktabilitu jako dvě různé věci. Jo? A jsou prostě věci, které jsou úplně deterministický a úplně neprediktabilní zároveň. A může to fungovat i obráceně. Tak se chci zeptat, jestli v těchto diskusích o té prediktabilitě tyhle dvě věci se rozlišují, protože já myslím, že se to i týká těch rozdílů mezi makroevolucí a mikroevolucí. Jo? A v tom smyslu, že prediktabilita, předvídatelnost opravdu je jako souvisí s těma našima informacema, s tím, co jako my tam vidíme. Jo? A souvisí to třeba s tím, že ty jsi ukazovala konvergence, že jo, bačnaců, placentálů, spousta lidí bude tvrdit, že to žádné konvergence nejsou, protože ve skutečnosti ty zvířata jsou úplně totálně jiný a to že zrovna vakovlk vypadá prostě stejně jako jakýkoliv takový jako středně velký čtyřnohý zvíře, to není žádná konvergence. To znamená, ta prediktabilita je hrozně moc věcí jako našeho jako toho, co vlastně považujeme vůbec za ten pattern, za to, co jako jo, ten samotný jev. Zatímco determinismus je jakoby to, co, jo, to je jakoby ta ontologická věc, nejenom ta epistemologická, ale ta je zase jakoby nedosažitelná. Tak jako, to je velmi široká otázka. Spíš se chci zeptat, jestli vůbec v těchto diskusích evolučních se tohle nějak tematizuje, protože to je prostě úplně přece zásadní rozdíl, jestli je něco jakoby deterministický nebo prediktabilní. Jestli to jako my umíme, nebo jestli to má tu povahu opravdu. To možná doplní ostatní. Já o tom nevím, což je evidentně chyba. Přemýšlím, já myslím, že to není tvoje chyba, upřímně řečeno. No to já jenom říkám jako chyba. Rychle dolů, tadyhle ten jako, no to už, jo, kde jsem. Tady to. Já bych trochu čekala, že to souvisí právě, že ta prediktabilita bude souviset s tou jako komplexitou a s tím, do jaký míry my jsme schopní ji vyčíst, kdežto determinismus s tím, do jaký míry, jestli vůbec věříme v pravou náhodu, jestli jako je a do jaký míry to ovlivňuje. Tak možná tady, ale nevím vlastně o jiný práci, kde by se to úplně jako řešilo v tomhle kontextu. Ne, na to by se řekli, že v těch dynamických systémech, že konec konců, to je to hlavní poučení z chaosu, je něco úplně deterministického a úplně nepredictabilního zároveň. To jako není triviální. Tak Honza. Já jsem rád, že tady tenhle ten graf vrátil by se k tomu, co říkal Honza o tom, o té kontingenci. Já myslím, že to nebylo jenom jako nějaký rétorický trik od Golda, ale že měl jako dobrý důvody, proč ten termín si jako zavzal, jo? Protože on opravdu znamená něco jiného, než je ta šanc, ta jako náhoda, jo? To je prostě to házení si jako kostkou. A ta kontingence jako s predictabilitou souvisí v tom smyslu, aspoň teda, jestli tomu rozumím dobře, tak že prostě pokud my budeme vědět dané podmínky, nebo které nastanou třeba, tak prostě tu naši predikci to výrazným způsobem zvýší. Jo? To znamená, že my jsme prostě schopní, že daná věc se jako uděje, pokud budou dodrženy ještě tyhle jako věci, které se taky přihodějí. Jo? A to je opravdu jako něco hodně odlišného, než to, že prostě něco se stalo tak jako, že shodu okolností, jo? To je ta jako náhoda. A fakt jako rozlišovat tyhle ty věci, myslím, že jako je docela důležitý. No? Ne, co, teď říkám to... Ne, já si tím nejsem jistý, ale vlastně to už je takový asi jako nad rámec tý diskuze k tý přednášce. Já si myslím, že jestli si to pamatuju, tak on jako by se nevyjadřoval na nějaký jako souvislosti s prediktabilitou, ale možná, že ta kontingence má spíš ten charakter, že jako ty generálové po bitvě to vždycky dokážeme dobře vysvětlit z toho, co bylo v té minulosti. Jo? Zatímco u té náhody, jako chance, to vlastně jako moc nejde, respektive to je takový arbitrární, jo, co si zvolíme. Já jsem četla jako jeden právě článek filozofů, co hodnotili toho Golda, že on sám jako to občas prohazoval v těch svých pracech. A právě přemýšlím přesně, jestli my ve chvíli, kdy vidíme nějaký data a vidíme, že teda jsou nebo nejsou nějak srovnatelný, jestli my jsme schopni odlišit, jestli jsou nesrovnatelný, protože tam došlo k tady ty jakoby historický série posloupností, takže k tomuhle významu toho slova contingency nebo prostě k úplně opravdický náhodě. Že nevím vlastně, jaký míry to hraje roli. To je problém, protože jako naše kognice je vytvořená tak, aby jsme hledali patterns, jo. A prostě ty jako nacházíme i tam, kde by jako nebyly, jo. Tak tohle jako je hrozně obtížný jako odlišit ty naše jako kognitivní biasy, no, zkreslení, který prostě mám. No, to jsem chtěl taky vlastně navázat na Davida i na Honzu, že jo, the same, same, but different, jo, jak měříme tu konvergenci a co považujeme jako za stejné a co ne, protože ti lidi, co mluví často o té prediktabilitě, evoluce s tím dost často manipulují, podle mě, jakože ten obrázek o těch cichlidách, je tam těch 5 podobných a pak je tam ještě 200 úplně jiných v každém jezeře. A takhle to všechno jako je, že ti vačnaci se vyberou jakože vombát se zajícem, že můžeme se bavit, jestli jsou podobní, ale pak je jich tam ještě jako spoustu, kteří fakt podobní nejsou, jo, a klokan, čemu je podobný strnce. Jako třeba jo, ale už to chce jako větší odolnost v určité míře konvergence. Takže když se něco měří jako jednoduše, jako syrovodík ve vodě nebo výška kytky, tak jasně, to je jednodimenzionální prostor a tam nějakou podobnost najdem, ale jako nějak uchopit vůbec podobnost těch forem je podle mě docela jako těžké. Jo, ale myslím si taky, že se tam ta debata trochu posouvá s tím, že lidi říkají, že je potřeba to jako přemýšlet nad tím kvantitativně a v nějakém kontinu. A že teď vznikají články jako na kontinuum paralelismu a snaží se vlastně interpretovat to, co vidí v rámci nějakého jako od úplné nepodobnosti po úplnou podobnost a to je založený na nějaký jako aspoň v případě fenotypu jako souhrnný analýze mnoha znaků. Tak nevím, co s tím jinýho, než jako přiznat, že to je kontinuum. A nepoužívat to teda jako úplně obří argument, ale zase, když člověk i takhle, když potřebuje vystavit přednášku, tak jako by potřebuje něco, že jo, jako by mít ty dva pohledy a tak zase rozumím tomu, že nejde ovšem jenom jako říct, tak že... Tak diskutujeme. Jo, jo. Tak prosím, pokud je další příspěvek, tak ještě Jarda na poslední. Když se tady nehlásíte, já ještě jsem zapomněl říct, ta mikroevoluce a makroevoluce, když se hledá úloha nějakého faktoru, jestli to zvyšuje prediktabilitu nebo evolvabilitu nějakého znaku, tak opravdu to může být opačný vliv v mikroevoluci a makroevoluci. A to i taková věc jako polymorfismus. Tam je to podle mě úplně nejmarkantnější. Prostě v mikroevoluci čím víc polymorfismů, tak je z čeho vybírat. Prostě tam jsou různý alely a stačí jenom posunout frekvenci těch alel vůči sobě a už se všecko může změnit. A navíc je to odzkoušený v minulosti, už se to dělo xkrát, že se měnily ty podmínky, tak je dobrý, aby tam byly obě ty alely a aby stačilo jenom ta selekce, aby to někam posunula. A naopak v makroevoluci, když jde o to fakt se přizpůsobit nějakým hodně velkým změnám, třeba který tam ještě vůbec nebyly, tak je zase důležitý, aby tam toho polymorfismu bylo co nejmíň, protože tím pádem se prostě ta alela nová, která vznikne mutací, u každého toho jedince octne na podobným genetickým pozadí nebo dokonce stejným, takže ten selekční tlak na tu alelu je vždycky v každý generaci úplně stejný a může opravdu dojít k nějaký zásadní makroevoluční změně. Takže opravdu